Δευτέρα ητούν της καθαράς που κάμνουν την ομάδα. Με στο καράβι έμπηκεν την πρώτη εβδομάδα. Και τρεις ημέρες έκαμεν να ρέξει το βερούτιν. Ψουμί νερόν ενευρέθηκεν μέσα στη χώρα τούτη. Είχεν πολύ κάτω μακρά στο πλάτος κι μέσα εκατόχησεν ένας με άλλος δράκος και δεν τ' αφήνει το νερό στη χώρα τους να πάει. Θα είναι του εκάμνασιν πόναν παιδί να φάει να ξαπολύσει το νερό στη χώρα για να πάει. Άλλοι είχαν έξι και οχτώ και πέμπαν τούτον έναν κι ήρθε γυρίν τ' αφέντη μας, τ' αφέντη βασιλέα. Είχε μιαν κόρη μοναχήν κι είχε να την παντρέψει θέλοντας και μη θέλοντας του δράκου να την πέψει. Παντίσκη κόρη εν Άγιος Χριστός κι απάκουσεν την τον Αηγιόρκη να σου τον που πάνω κατεβαίνει και με τη σέλα τη γρουσίν και το γρουσό να πάρει. Στέκεται συλλοίζεται πως να τη χαιρετήσει για να την πω μουσκοκαρκιά σικλώνους, για να την πω τραντά φιλιά σι αγκάθια. Για ποιας τη χαιρετήσουμε, σας χαιρετούμε μπάντα. Ώρα καλή σου Λιέρη, ώρα καλή και γεια σου, μουσκούς και ρόδος θέματα στα καμαρόγρια σου. Κίντα γυρεύκεις Λιέρη, στου δράκου το πηγάδιν, του δράκοντα του πονηρού να φκεί και να σε φάει. Αφέντη μου τα πάθη μας να σου τα πω δε φτάνω, άνθρωποι που την πείναν τους δρόσιν ένας τον άλλον. Έτσι έθελεν η τύχη μου, έτσι τούν το γραφτό μου, μες στην κοιλιά του δράκοντα να κάμω το θαυκιό μου. Να σου πω κι το δράκοντα που κάτω κι ανεβαίνει κι όταν τους είδεν κι ήταν τρεις κρυφές χαρές παθαίνει. Που κομαντρώ τον άνθρωπο, το γιο μαν την κοπέλα και ως τα λιοβουτήματα απάρω με τη σέλα. Μια χαντζαρκάν του χάρισεν κι η πόλη σου λιεσίστην και το σκαμνίν του βασιλιά έπεσεν και τσαχίστην. Καλή που το δισάκιν του με άλλον αλυσίδιν και πιάσεν και καλύνωσεν κίντο με άλλο φίδι. Τράβα το κόρι Λιέρη στη χώρα να το πάρεις για να το δουν να βαφτιστεί, να πάει να βαφτιστούσιν. Για να το δουν να πιστευτεί, να πάει να πιστευτούσιν. Άνταν τους βλέπει ο βασιλιάς κρυφές χαρές παθαίνει. Ποιος είναι αυτός που μου καμέν τούτην την καλοσύνη. Να δω πω το βασίλειο μου κι ούλον το θησαυρό μου, να δω πω και την κόρη μου και να γεννήθα μπρος μου. ακολουθεί να Άγιος και λέει και λαλί του «Δε θέλω το βασίλειο σου, μήτε το θησαυρό σου, μιαν εκκλησιά να χτίσετε μνήμην τα Γεωργίου, που έρχεται η μέρα του 23 Απριλίου, που έρχεται η μέρα του 23 Απριλίου».